반갑습니다. 파워다운. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fica de butuca que eu vou te pegar. Fica de butuca.